kapıda mısın sevgili yârim? Uyan, uyan, aç penceremi, göreyim yüzünü. Uyan, uyan, aç penceremi, göreyim yüzünü. Uyan, uyan, aman aman yar, canım gülüm yar, sabah olmadan. Horozlar ötmeden, gün ışımadan, uyan, uyan, eller duymadan, usul usul bana gel, bana gel.